Aika kulkee vauhilla. Niin kuin huomataan, että ohjelmanumerot menee ihan vilisemmällä edestä. Ei ehdi kuin mennä ja tulla ees takaisin. Kun olemme näin odottamassa joulua, niin me huomaamme varmasti jokainen, että me omalla tavallamme odotamme ihan sitä todella. Te olette varmasti moni saanut tämmöisen kauniin kortin, jonka heimo on tehnyt tätä juhlaa varten, laulutilaisuutta varten. Ja se kuvaa ja kertoo meille kauniilla tavalla liekistä, joka loistaa pimeässä. Se on pöydän päällä, liinan päällä. Elävä liekki, joka luo valoa ja lämpöä. Tähän odotukseen, joka alkoi ensimmäistä adventista, ja olemme nyt kolmannessa kynttilässä menossa, ja pian se neljäskin sieltä syttyy, ja se huipentuu sitten näihin joulun pyhiin, on kautta historian yhdistetty tämä valo ja lämpö myöskin tähän, mikä näkyy tässä meillä Jeesukseen. Joulustahan monesti ajatellaan sillä tavoin, että monet sanoo, että miksi joulua juhlitaan, ja onko se Jeesuksen syntymäjuhla, ja tällaisia asioita pohditaan paljon maailman keskellä. Mutta sanoisin näin, että joka tapauksessa Jeesuksen syntymää kannattaa juhlia kerran vuodessa. Jos ei se nyt sitten ole ihan sinun kalenteriajatuksen mukana siinä joulussa, niin onhan se historia varmaan merkitty jossain mielessä juutalaisen käytännön mukaan, olisiko se Siisan kuu. Hän on siis syntynyt maailmaan, ja tämä aika, missä me vietämme joulua, on pimeintä aikaa meidän tässä kiertokulussa, luonnon kiertokulussa. Ja ihminen kaipaa äärettömän paljon valoa, ja vielä on kylmäkin aika. Valoa ja lämpöä. Sirkka luki jouluevankeliumi, joka on äärettömän semmoinen ajankohtainen aina, se ei koskaan vanhene. Nyt kun on tullut uusia Raamatun käännöksiä, niin moni meistä varmasti on miettinyt, että tämä tuntuu oudommalta tämä jouluevankeliumi toisen käännöksen mukaan. On totuttu siihen vanhaan, ja mistä se on saanut sen lähtökohtansa? Sieltä meidän nuoruudesta, missä sitä on luettu ja opiskeltu ja opittu. Raamattu puhui siitä, miten enkelit ilmestyivät tuoden valon ja ilon paimenille, jotka olivat kedolla vartiossa. Kun ajattelemme hetken niitä paimenia, jotka siellä ovat paimentamassa normaalia työtä tekemässä, heille rävähtää tuollainen valo heidän silmänsä eteen ja heidän olemuksensa viereen. He hämmästyvät äärettömän suuresti sitä valoa ja enkelin ilmestymistä. Se saa aikaan näissä rahvaissa kavereissa jollain tavalla peljästymisen, pelon, hätkähdyksen. Mikä tämä on? Enkeli toteaa, ei tarvitse peljätä. Minulla on teille sanoma, jota ei tarvitse peljätä. Tämä on ilmoitus, joka koskee ei vain teitä, vaan kaikkea maailmaa. Valtava ilmoitus. Te olette siinä todistajina sitten, kun hän ilmestyi heille. Tämä sanoman sisältö, josta enkeli puhui, siinä kuvataan suuri ilo. Voiko pimeän ajan, pimeän maailman keskellä ihminen iloita, jos kokee turvattomuutta, pelkoa, ahdistusta, kaikin puolin kaikkialta synkkyyttä. Tuo valo ilmestyi maailmaan Jeesuksessa. Se tuli sinne heidän keskellensä paimenien luo. Se on tullut Ruotsiin, se on tullut Suomeen, Eurooppaan, kaikkialle maailmaan. Sanoma toimii edelleen tänä päivänä enkelin sanoina. Teille on syntynyt vapahtaja, Kristus Jeesus. valtava lahja, Jumalan lahja maailmalle. Joulun aika mielletään hyvän tahdon juhlaksi, ja silloin monesti me ostamme lahjoja, me saamme lahjoja. Ja nämä lahjat tulevat sen hyvän ajatuksen, sen hyvän mielen perustana. Nyt Jumala, jota harmitti valtavan paljon se, että ihminen joutui eroon hänen yhteydestään, ensimmäinen ihminen syntiin lankemuksen kautta, niin Jumala ajatteli, vielä minä kerran valmistan sellaisen lahjan, joka on maailmalle todellista. Siihen hän valitsi oman poikansa Jeesuksen. Paavali kirjoittaa Tiituskirjeen toisessa luvussa näin, jakeessa 11. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja tässä on se lahja. Tämä on se todellinen lahja ja valo, joka annettiin ihmiskunnalle kaiken toivottomuuden, synkeyden ja ahdingon keskelle. On valo, johon tarttua. On valo, josta saadaan ottaa kiinni, joka valaisee meidän elämämme polkua. Ja on lahja, joka antaa elämälle sisällön ja toivon. Roomalaiskirjeessä täällä 5. luvussa jatkaa tällä tavoin, että joskin yhden ihmisen lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän Jumalan armo on Jeesuksen Kristuksen kautta tullut ylenpalttisesti monien osaksi. Mahtava suunnitelma, Jumalan lahja. Nyt me näemme tänään täällä symbolina tuollaisen pienen nuken, joka kuvaa tuossa seimessä Jeesus lasta. Ja sillä on oma myöskin sanomansa. Se puhuu siitä yhteydestä, onko yhteys tänään kunnossa taivaan valtakunnan sinne Jumalan valtaistun saliin. Ihailemmeko me tänään vain Jeesusta lapsena vai uuden elämän antajana ja vapahtajana? Tämän kysymyksen haluan heittää meille jokaiselle omalla kohdalla mietittäväksi, mitä minulle merkitsee joulun sanoma. Merkitseekö se vain tätä ajallista vai jotakin syvempää, jossa on elämä ja mahdollisuudet ja tulevaisuus ja toivo? Nämä sanat olkoon viemässä meitä rakentamaan henkilökohtaisesti, persoonallisella tavalla, tänä jouluna, joulun Herran ja vapahtajan kanssa, jokaisen meidän elämässämme, sitä yhteyttä, johon Jumala ikään kuin kuuluttaa. Tahdotko sinäkin seurata ja ottaa vastaan tämän minun antamani kaikkein kallisarvoisimman lahjan? Me haluamme tässä siunata toisiamme ja myöskin pyytää Jeesuksen nimessä siunausta tuohon pian lähestyvään kahvitarjoiluun. Ja olkoon nämä sanat niin kuin semmoisena viitteenä ja ajatuksena, olisiko tänä jouluna jotakin uutta, mikä suorastaan mullistaa minun elämäni kuvioita. Löydän ehkä jotain uutta ulottuvuutta, jossa saan kokea, minulle on tullut todellinen joulu. Nämä joululaulut ovat vieneet meitä hyvin lähelle Jeesus-keskeisen sanomaan seimen äärelle ja tällaisiin tilanteisiin. Ja niissä on sisällä sanomassa Jumalan armo ja rakkaus hyvin voimakkaana. Rakas taivaan Isä, me kiitämme jokaisesta täällä läsnä olevasta kuulijasta ja laulajasta. Me kiitämme jokaisesta, että saamme olla koolla tässä Jeesus sinun ihmeessä nimessäsi. Ja haluamme siunata jokaisen läsnä olevan ystävän joulun ajan, että tämä joulu saa olla sellainen joulu, jossa meitä viedään lähelle Jeesuksen sydäntä, sitä asiaa ja yhteyttä, jota tämä maailma tarvitsee Jeesuksessa. Kiitos, että annat sen rauhan laskeutua, jota sinä haluat antaa, sen rauhan, jota maailma ei voi antaa. Se on sinun rauhasi, sen sinä annat jokaisen elämään, joka haluaa sanoa, minäkin haluan tämän lahjan. Siunaa Jeesus tämä kahvihetki, johon pian käymme, ja siunaa tämä päätös osa tästä tilaisuudesta Jeesuksen nimessä. Aamen.